Florița din Codru de Ioan Slavici. Dramatizare de Cezarina Udrescu. Frumoasă sunt, oglindă. Frumoasă, zău, pe de 100 și pe de 1000 de ori e însă mai frumoasă Florița, pentru că ea are față ca zorile dimineții, ochi ca și câmpul cerului și trup ca raza soarelui. A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. În mijlocul Codrilor, lângă drumul cel mare, pe unde trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâșmă. La crâșma aceea era o crâșmăriță. Crâșmărița avea o fată și pe fată o chema Florița. Fata asta nu era însă fica crâșmăriței și crâșmărița nu era mama fetei. Într-o bună dimineață, crâșmarul s-a dus după lemne la pădure și ia ca ce să vezi. Pe o poiană limpede și plină de flori a aflat o fetiță ce se juca cu niște pui de căprioară. Cum, când și de unde să fi ajuns copilița asta prin Codru? Aceea minte pământească nu poate s-o priceapă. Trecțigan pe drum, drumul-i plin de fum, fumul-i plin de strum, foc ardean. Vai țigan, țigan, gipsi și hitan, fără ce și antrec pe drum. Doar a crescut ca și florile din pământ, doar a căzut ca și stelele din cer, sau s-a prefăcut cumva pe nepricepute din văzduhul curat. Trecțigan prin col, colbul este or, orbul e un cor, ceac ardean. Atâta era de frumoasă fetița asta, încât de-ar fi fost să fie din om, ar fi trebuit să fie cel puțin fată de împărat. Și cu cărți de joc, hai noroc, noroc, vino la soroc. Cine știe, vreun împărat ce domnește nascuns prin adâncul Codrilor. Fată de caros, să cer indigo, să-ți spun încotro, o cardea, cea cardea, cardea, cea lino. Creșmarul s-a lăsat de lemne, a luat fata în brațe, a dus-o acasă și de aici înainte a fost fata de suflet a lui și a creșmăriței. Așa a crescut apoi fata la creșmă. În toată ziua se făcea mai mare și cu cât se făcea mai mare, cu atât era mai frumoasă la față, mai plăcută la făptură și mai dulce și mai înțeleaptă la vorbă. Pentru aceea oamenii o numeau Floare, floarea cea frumoasă de la crâșma din Codru. Nu numai Florița, ci și maică-sa Crâșmărița era frumoasă. Crâșmărița nu era însă așa de frumoasă ca și Florița, și Florița altfel iară nu ca și Crâșmărița. Crâșmărița era frumoasă ca și o pană de păun. Florița era frumoasă ca și o floare ce crește ascunsă în umbra tufelor. Crâșmărița era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să nu vorbească cu ea și nimeni nu cuteza să privească la ea. Florița era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să nu privească la ea și nimeni nu cuteza să vorbească cu ea. Crâșmărița era atât de frumoasă încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai tare și mai înfocat. Florița era atât de frumoasă încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai dulce și mai moale. A mers dar vestea în lume și în țară, cum că la crâșma din Codru se bea vinul cel mai bun. Crâșmărița din Codru e cea mai frumoasă crâșmăriță din țară. Și cum că floarea Codrilor e cea mai frumoasă fată din lume. Drumeți treceau prin țară, toți se opreau la crâșma din Codru, gustau un strop de vin, vorbeau o vorbă cu crâșmărița și aruncau o privire la Florița. Și apoi, cât trăiau pe lume, vinul cel bun, vorba cea dulce și fata cea frumoasă nu le ieșeau din minte. Într-o zi de dimineață merge vestea din gură în gură până ce ajunge la crâșma din Codru, cum că peste ziua are să treacă împăratul pe aici, pe lângă crâșmă, cu voinici, cu curte și cu mare lucru și treabă, precum trec, adică împărații. Crâșmărița, acum știm noi cum sunt muierile. Dă în dreapta, dă în stânga, sparge, șterge, curățește, s-a gătit, s-a pieptănat. Cum fac, adică muierile, când nu e ca totdeauna? Din zor de zi până în prânzul cel mare nu s-a mai mișcat de la oglindă. Tot s-a sucit și s-a desucit, până când nici ea singură nu știa ce are să mai facă. Când se simți gătită cum se cade, ea se puse înaintea oglinzii, privi îndelung și cu drag la fața sa, apoi grăi. Frumoasă sunt? Oglindă! Frumoasă, zău! Pe de 100 și pe de 1000 de ori e însă mai frumoasă Florița. Cum? Ea are față ca zorile dimineții, ochi ca și câmpul cerului și trup ca raza soarelui. Nu mai ascult nicio vorbă! Florițo! Florițo! Da, da, mama, da. Nu ești bună de nimic. Ba, ești și proastă și leneșă. Ești de toate numai așa, nu? Precum ar trebui să fii. De aici înainte. Da, mama. În toată ziua să te scoldiți de dimineață. Da, mama. Să mături casa. Da. Crâșma. Da. Curtea. Da, mama. Să fierbi de mâncare și iarăși să mături. Să speli, să tai lemne, să faci foc și mâncare până ce s-o face noapte. Da, mama. Iar dacă s-a făcut noapte, să te sui în podul casei, să-ți cobori un sac de grâu necernut și să alegi gunoiul din el. Da, mama. Ca numai semințele curate să rămână, auzi? Da. Numai după ce vei sfârși toate aceste lucruri, ți-e iertat să te culci și să dormi pe 3 scânduri de gorun. Da, mama. Împăratul veni, gustă o picătură de vin, grăi o vorbă cu crâșmărița cea frumoasă și-și merse mai departe în cale. Și Florița? Sărmana de Florița? Ea, 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, trase în jugul cel aspru, fără să grăiască o vorbă, fără să plângă o lacrimă, fără să înceteze a-și cânta cântecele vesele. Dar pe cât muncea mai mult, pe atâta ți se părea mai rumenă la față, mai vie la privire și mai harnică și mai sprintenă și mai drăgăstoasă. Peste 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, iarăși sosi vestea cum că împăratul era să treacă cu voinicii pe lângă crâșmă. Crâșmărița se găti încă și mai cu foc decât în cel din tâi rând și când se simți gătită, iarăși întrebă. Frumoasă sunt? Oglindă! Frumoasă, zău, dar pe de 100 și pe de 1000 de ori e mai frumoasă Florița. Din nou! Pentru că ea are fața ca mărul, ochi ca și căprioara, trup ca și crinișorii. Am să o învăț eu minte. Ce vorbe a zis, ce vorbe n-a zis Crâșmărița către Florița, aceea nici n-o mai spun. Știi acum fiecare cum că, zău, mulierile n-aleg la vorbe când le-a trecut de glumă. Vai și amar de acela care în lume n-a avut parte de bine, care n-are maică, n-are taică, n-are frați, n-are surori, ci stă așa singur, ca și frunza agățată de un păianjen. Bag seamă, așa e dată, ca unul să strângă și altul să frângă. Lorițo! Da, mamă, sunt aici. De aici înainte să nu mai ieși la fața soarelui, ci tot în pivnița cea mare din fundul grădinii să muncești, auzi? Da, mamă. Să-mi faceți un război de țesut cum nu-i altul. Suvei ca să fie atât de mare, încât numai un voinic să-ți o ridice de la pământ. Pe acest război să-ți iasă Florița toată ziua nouă coți în lung, o pânză în care urzeala să fie din fire atât de subțiri, încât să nu le vezi cu ochii. Iar năsădeala din funii pe care nici cele mai sălbatice fiare să nu le poată rupe. Și să țeasă astfel încât nici năsădeala să nu se vadă prin urzeală, nici urzeala să nu se rupă. Dacă Florița și-a făcut lucrul, ea are să capete o bucățică de pâine făcută jumătate din pesmet, jumătate din cenușă și un ulcior de apă clocită la soare. Împăratul a venit și a gustat picătura de vin, și-a grăit vorba către Crâșmărița cea frumoasă și și-a făcut calea mai departe. Florița 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile a muncit. O, sărmana de Florița, în întuneric, ascunsă sub pământ și chinuită și flămânzită și batjocorită ca vai și amar de ea. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, acum de-a treia oară, iarăși sosi vestea cum că împăratul vrea să treacă pe lângă crâșmă cum înainte de asta n-a trecut încă, adică cu mare lucru și treabă cu multă socoteală. Era ca astădată nu numai copitele, ci și cozile și coamele cailor să fie aurite și fel de fel de lucruri de care înainte de asta nici nu s-a vorbit. Era adică să fie lucru mare și împărătesc. Se zicea cum că acum vine și feciorul împăratului, un voinic, voinic ca și un fecior de împărat. Frumoasă sunt? Oglindă. Frumoasă zău, dar pe de 100 și de 1000 de ori e mai frumoasă Florița, pentru că ea are față ca și fagurile topit, ochi ca și nevasta unui împărat și trup ca și roușoara de pe flori. Crâșmărița nu mai zise nicio vorbă. Își înghiți mânia și, plină de gânduri amare și de necaz neastâmpărat, se așeză pe prispa de dinaintea casei pentru ca să aștepte și să vadă sosirea împăratului. Ceata cea strălucită năvăli asupra crâșmei. Împăratul, feciorul cel de împărat și voinicii cei mândri se coborâră toți cu toții de pe cai, ziseră bună ziua și băură vin de cela bun. După ce și-au băut vinul și și-au zis vorbele, încălecară apoi și se duseră încă mai repede decât cum au fost venit. Și Florița? De Florița nimeni n-a întrebat, nimeni nu s-a îngrijit. Numai feciorului de împărat îi se părea cum că nu e precum ar trebui să fie, cum că vinul nu e ca lauda și Crâșmărița nu e ca vestea povestea. Hei, ce să-i faci însă? Și el își dete pinte la cal și se repezi mai departe cu ceata cea strălucită. Să-mi chemați la mine pe baba Boanța! O vrăjitoare vestită, care era atâta de bătrână încât ținea minte când codrii erau ca iarba, munții ca mușuroiul și văile ca și încrețiturile la ea pe față. Atât de bătrână era Boanța, Și de când trăiește, n-a făcut alta decât vrăji și alte lucruri ascunse și nepricepute. Acum era vorba să facă ce va face cu sărmana de Florița. Am venit. Să legi pe Florița la ochi, s-o duci în codru, să-i scoți ochii și să o lași acolo ca să o mănânce fiarele pădurii. Așa am să fac. Când ele ajunseră în adâncul codrului, pe unde ființă omenească n-a călcat de când e lumea, Boanța scoase cuțitul cel mare, dezlegă legătoarea cea neagră de pe ochii Floriței și făcu ca să-și facă treaba. Abia privi însă la Florița în față și în ochi, că scăpă cuțitul din mână și stătu uimită și încremenită, cum stă omul când mare lucru îi se pune în cale. Mulți ani a trăit și multă lume a umblat baba Boanța. Pe Florița n-a văzut-o decât odată. De frumoasă ce-o vedea, îi părea acum că nici nu vede, ci numai și-o gândește. Florița sta și ea uimită de ce vedea. Ea, sărmana, nu știa ce are să pățească. Cum Florița și Boanța stăteau așa uimite, deodată, ca din pușcă, sări o căprioară dintr-un tufar. Și cum sări, cum trecu pe lângă Florița, cum privi la ea, așa privi încât ochii amândoi, și cel de-a dreapta și cel de-a stânga, îi săriră din cap și căzură la Florița în poală. Mulțumesc cu sie, Doamne, că nu sunt silită să fac un păcat mare. O să iau ochii de căprioară și o să-i spun cârciumăriței că i-am scos de la Florița din cap. Florița rămase singură și părăsită. Ce să facă? Porni încotro o duseră ochii și norocul. Multe zile și multe nopți a pribegit Florița așa singură prin codru, fără să audă grai pământesc, fără să vadă ființă omenească. Într-una din zile, tocmai în revărsatul zorilor, pe când se dezvelea ziua din noapte, văzu așa ca și o casă zărindu-se printre frunzele copacilor. Înaintea casei lucra un om ghebos ceva, nu știu ce, a plecat la pământ, dar lucra astfel încât nici cu trăsnetul n-ai fi putut să-l trezești de la lucru. Cum lucra? Nu ca altă lume. Toate le făcea întoarse și sucite, ca și omul care nu pricepe lucrul de care s-a prins. El pregătea pentru masă un pui. Mai înainte îl jumuli de fulgi și numai după aceea îl opări cu apă fiartă. Când Florița văzu cât de necioplit mi se mișca ghebosul, ea nu se putu răbda ca să nu meargă să-l învețe și să-l ajute. Bun lucru, bădiță! Ghebosul privi îndărât când auzi, așa ca prin vis, vorba cea dulce a Floriței. Și când privi și văzu ce vede? Poate acum fiecare să știe ce trebuie să fie atunci când un ghebos privește în fața Floriței. Ghebosul scăpă și cuțitul și puiul din mână și sta înaintea Floriței, încât i se părea că acum nici nu e ghebos mai mult. Dar nici Florița nu sta la flori și frunze. Ghebosul era atât de hâd cât Florița de frumoasă. Cu gura ca grapa, cu ochii ca ceapa, cu nasul cârlig, cu părul pârlit. Ce ai de gând cu puiul? Am să-l frig pentru tovarăș. Ce tovarăș? Vezi casa asta? Da. Asta e casa celor 12 hoți de codru. Ei s-au dus la hoțit și eu am rămas ca să le fac de mâncare. Așa e. 12 hoți, hoți de codru și grozavi, cu capitanul lor cel înfricoșat, au locuit în astă casă. Și știe toată lumea acum că hoții de codru se spală în toată dimineața cu sânge de copil nebotezat și sânge de fete mari. Iar în față de om nu pot să privească, pentru că simt jungi în spete și în cap și pe toate laturile. Nu e minune, dar dacă Florița a cam tresărit când a auzit vorbe atât de mari. Sunt de cei ce-n pușcă lună, care noaptea-n frunze sună, feciordelele nebună. Feciordelele nebună. He, da, Florița nu s-a înfricoșat. Zău nu s-a înfricoșat, ci cu vorbă veselă și râs pe buze a zis către ghebos: un pui pentru 12 hoți? Ha-ha, nici pe măsea n-are să le ajungă. Vezi bine că doar nu am eu atâta pricepere. Ieri le-am fript un juncan și ei m-au bătut că a fost prea mult. Astăzi știu că nu mor bate. Astăzi bate pentru că le-ai fript prea puțin. Hai, hai să te învăț eu ce, cum și cât să faci. Florița tăie 4 pui și-i fierse, tăie 2 purcei și-i fripse, făcu o zămuță bună și caldă și arătă ghebosului cum să facă de aici înainte. Iaca, așa, dragul meu, și așa, și așa. Îl învăța, adică precum învață o maică bună și grijulie. Să-mi spui când are să fie gata mâncările. Da, da. Și să fugi cât te duc picioarele, ca să nu cazi în mâinile hoților. Da, da, da. Căci eu numai atunci am să cânt din fluierașul cel mic, care îi cheamă pe hoți la prânz. Bine, da? Bine, bine. Florița găti mâncarea, puse vasele pe masă, mai curății, mai netezii, de retică prin casă, încât numai de un drag să șezi în ea. Apoi se puse la vorbă cu ghebosul și vorbiră până ce uitară de hoți, de fluier și de toate. O făinici cu spete late și cu mâne suflecate, sau cu puștile încărcate. Hoții începură să flămânzească, să se supere și care de care mai cu greu gând la inimă să pornească spre casă. Ei, ghebosule, ghebosule, mare necaz ce-ai făcut. Ce se simte aici? Simt ca și când ar fi sânge sau așa ceva. Vai, sărmanul de mine. Ce e? Vin hoții. Fugi! Fugi! Da! Ba nu, ba nu, nu! Nu fugi, căci n-ai vreme de fugă. Da. Ascunde-te sub pat. Iar eu o să le ies în întâmpinare. Ascunde-te! Da! Iertare! Iertare, capitane! V-am făcut mâncări bune, iertați-mă, fraților! Iartă-mă, capitane! Tu să taci! Nu priește mâncarea până nu mă spăl cu sângele tău! Numai decât aduc cuțitul cel mare din casă! Voi ceilalți! Prindeți-l pe ghebos și-l faceți not! Nu, nu, nu, nu! Mai oameni! Hei, cei de afară! Veniți încoace! Ce e? Veniți când zic! Asta casă netedă și curată parcă nu era noastră. Când hoții pășiră pe prag, ei priviră încă mai uimiți decât capitanul la casa lor. Așa privind, le trecu de mânie și iarăși le veni foamea. Se așezară unul după altul la masă. Chebosul, ca și omul care era să o pățească, se făcu sprinten, fugi la vatră și intră cu mâncărurile în casă. Măi, Ghebosule, pentru că mi-ai curățit casa, te lăsăm până după prânz. Când capitanul simți mirosul aburilor din seamă, ce mâncare e asta? Zeamă, cu cinste să fie zis. Zeamă călduță. Bună mâncare. Ia, luați fiecare hoț. Ia, câte trei linguri. Și ce rămâne e al meu. Hoții își mâncară părticica și după aceea priviră lingându-se pe buze la partea capitanului. Ghebosul intră cu carnea cea de pui. Dar aceasta ce? Pui. Pui fript. Ia. Capitanul își tăie o bucățică, gustă și apoi grăi către Ghebos. Pui. Mai. Asta s-o fi adus tu mai înainte. Pentru că ne-ai făcut atât de bune mâncări, noi cu toții te iertăm. Da, te iertăm. După aceea, luă cuțitul, tăie la fiecare hoț câte o bucățică și ce rămase își ținu sie. Hoții își mâncară bucățelele, după aceea începură să privească la bucățile capitanului lingându-se pe degete. Iar capitanul de la o vreme începu să răsufle cu greu și să mănânce cu țârâita, numai de aici, de colea, câte o bucățică, câte un fir. Ca și omul care ar mânca și nu mai poate mânca de sătul ce e, săracul. Frate, capitane, tu te-ai săturat. Dă-ne și nouă ce a rămas. Ce? Sau n-ați avut și voi? Asta o țin pentru mine, pentru ca să o mănânc de seară. Hei, să nu fie supărare, mai sunt încă și alte mâncări. Auziți voi? Celelalte sunt ale voastre. Ba nu! Noi vrem să mâncăm din asta. Că asta e bună. Vorbă din vorbă, hoții începură a se certa. Unii că asta, alții că aceea, treaba sta rău. Și dacă Ghebosul n-ar fi intrat cu purcei cei fripți în casă, zău, nu cred că nu s-ar fi întâmplat un lucru nesfârșit. Când însă mirosul fripturile intră în nas, îndată se stâmpărară. Ce e asta? Purcel? Purceluș fript? Să gust. Așa ceva până acum nici în vis n-am gustat. Oi, prostule, acum mi-ai adus tu purcelul ăsta? A? Să mi-l pui mie pe sală. Și dă pui la ceilalți scoți. Să ne dai purcel! Ai zis că ce vine e al nostru. Ce? Sau n-ați zis voi că pui să vi dau? O vorbă nu zic mai mult. Aceea nu e glumă când capitanul zice așa vorbe către tovarășii să-i flămânzi. Poate acum fiecare să știe ce e aceea când 11 hoți se bat cu capitanul lor. Sărmana de Florița, dacă ar fi știut ea acum că asta are să fie din mâncările cele bune. Zburau, doamne, săbiile, cuțitele și fel de fel de lucruri și se băteau hoții precum se bat nouri în capete și se prăpădesc. Așa lucru n-a fost încă de când e lumea. Și Florița? Bun e sufletul bun, doamne, bun e. Bun ca și darul și mâna lui Dumnezeu. Când hoții se băteau, sfărâmau și prăpădeau mai apieire, Florița nu se mai putu răbda, ci ieși de sub pat și se puse tocmai în mijlocul lor. Și cum s-a pus, a stat acolo între ei, între hoții cei înfricoșați, bătăuși și hoți de codru. Oare, doamne, când vede cineva pe Florița, s-ar mai putea bate și supăra? Iar mai putea veni gând rău și neîmpăcat? Hoții stătură toți încremeniți și amuțiră și scăpară săbiile, cuțitele și fel de fel de lucruri ce aveau în mână. Li se părea cum că a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra capetelor lor ca să-i tragă la socoteală pentru păcatele lor cele multe în răutatea lor cea mare și înfricoșată și hoțească. Nu vă supărați, bădișorilor, că dacă doriți, iarăși vă fac mâncările, încă mai bune și mai călduțe de cum au fost cele de astăzi. Hoților li se părea că cerul s-a dărâmat asupra lor și munții și codrii când auziră vorba Floriței. De aici înainte, Florița rămase la casa hoților. Îi îngriji, îi curăți, le făcu mâncări bune, îi ținu la povești frumoase și la vorbe blânde, iar hoții nu se mai mișcară de acasă. Le părea că de aici înainte nici n-au ce să caute în lume. Apoi niciunul nu voia să se urnească de acasă pentru ca să câștige. Fiecare voia să taie lemne, să facă foc, să spele, să măture, să văruiască, să îngrijească grădina cea cu flori. Să facă, adică, după placul și dorința Floriței. De aici înainte, fiecare hoț voia să fie cel mai harnic, mai de treabă și mai voinic. Ghebosul, cel mai înțelept dintre dânsii, îi împărți în două. 6 inși trebuiau să meargă în toată ziua la câștig, iar alți 6 aveau să rămână acasă pentru ca să lucreze după porunca ghebosului și dorința Floriței. Așa curgea traiul hoților de când ei au dat de Florița și așa traiul Floriței de când ea a dat de hoți. Îți râde inima când îți aduce aminte. Ehe, dar lumea e rea. Bag seamă, nici Dumnezeu nu vrea ca în lume să fie numai bine. Crâșmărița, după multă vreme, iarăși privi în oglindă, iarăși întrebă, oglinda iarăși îi răspunse și iarăși făcu vorbă cu baba Boanța. Ce ți-e muierea vicleană, nici în fundul lumii nu-ți lasă pace și trai bun. Baba Boanța își făcu trebile, află cum și ce e cu Florița și unde se află ea, porni apoi în cale către codrul cel vestit. Când era ea să ajungă la casa hoților, află că vede niște oameni vorbind. Erau cei 6 hoți ce stau cu ghebosul la sfat. Ea luă 7 frunze verzi de pe creanga unui stejar, grăi asupra lor câteva cuvinte ce sunau a vrajă, suflă de 3 ori asupra lor. Baba n-a suflat bine până ce frunzele se veștejiră și hoții adormiră toți 7, unul după altul. Bună vreme, Florițo! Bună să-ți fie inima, babă Boanța! Ce vești mi-aduci? Sănătate și voie bună de la maica ta cea bună! Uite, îți trimite un inel de aur! Florița trase inelul pe degetul cel mijlociu și nici nu-l trase cum se trage până ce și căzu la pământ. De unde se poate gândi rău prin capul ei? După ce Boanța își făcu treaba, ea își luă cârja de după cuptor și o șterse din cale. Nu-i venea la socoteală să stea încă mult, fiindcă știa cum că multă vreme n-are să treacă până ce hoții se vor trezi din somn. Și hoții cei din codru, zău, nici pentru o Boanță nu sunt lucru de glumă. Când hoții intrară în casă și când ceilalți sosiră, știi acum fiecare ce e aceea când 12 hoți de codru plâng din ruptul sufletului încât pietrele se mișcă. Numai Florița nu se mișca. Ea era moartă. Moartă ca și moartă. Cum stăteau ei însă așa lângă mort, văzură ceva ce încă n-au văzut. Inelul Boanței. Cât ce traseră inelul de pe deget, Florița își deschise ochii și se făcu mai vie decât a fost cândva. În bucuria lor cea mare, hoții merseră în cealaltă zi în satul împăratului și cumpărară toate inelele și tot aurul ce se afla în târg și îl deteră Floriței. Pentru ca să nu mai primească de la alții. Peste 7 luni, 7 săptămâni și 7 zile, Crâșmărița iarăși privi în oglindă. Iarăși auzi vorbele supărătoare, iarăși chemă la sine pe baba Boanța și iarăși trimise primejdie asupra Floriței. Boanța făcu ca și celălalt rând și după ce adormiră hoții, iarăși intră la Florița. Sănătate și voie bună, Florițo! Sănătate și matale, mătușică! Iaca, ți-a trimis maica ta cea bună o rochie de mătase ca să te împodobești cu ea. Florița, de bucurie că a primit veste de acasă, îmbrăcă rochia ca să vadă cum îi șade. Nici nu trebuie să spun că astă dată Florița căzu mai moartă. Boanța fugi mai iute, durerea hoților fu mai mare și învierea mai puternică și mai îmbucurătoare decât prima dată. Acum hoții cumpărară toate mătăsurile și frumusețile ce se aflau la neguțătorii cei mari și împărătești, iar îngrijirea lor se făcu pe de 7 ori câte 7 mai mare decât ce a fost cândva. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, Crâșmărița, acum de a treia oară, adică de a doua oară de a treia oară, iarăși se făli către oglindă cu frumusețea sa. Ești frumoasă. Dar Florița e mai frumoasă, de 100 și 1000 de ori mai frumoasă decât ce-a fost ea însăși cândva. Și trăiește ca un păteasă. Boanța se suflecă, se pregăti, acum chiar de a treia oară. Și aceea nu e glumă când o vrăjitoare ca și Boanța se suflecă așa cum înainte de asta nu s-a mai suflecat încă. De astă dată nici nu porni pe picioare, ci în miez de noapte călărind pe o brăjină strâmbă. Mare primejdie trebuie să fi fost în gândul ei când s-a opintit atât de băbește. De când Florița murise în 2 rânduri, hoții nu mai dormeau nici ziua, nici noaptea, ci stau la pază. Cum stai când de mare necaz și primejdie te temi? Pentru ca nu cumva să-i cuprindă somnul, unul dintre ei totdeauna trebuia să se culce pe un pat de spini, iar sub pat era jăratec viu și înfocat. Boanța văzu că acum cu una cu două n-are să o isprăvească. I-a făcut dar lucruri, vrăjitorii și fel de fel de taine, încât mintea curată nici nu le putea gândi. Pentru ca să adoarmă pe hoți, ea acum nu făcu vraja cea mai mică cu frunzele de stejar, ci vraja cea mai mare și nemaipomenită, încât ți se ridică perii în vârful capului când gândești la ea. Luă un ac subțirel și mic, dar mic și subțirel, încât nici cu vârful limbii nu puteai să-l simți, dar încă să-l vezi cu ochii. Puse 12 stejari cu acest ac, grăi o mulțime de zicări încălcite, se întoarse de 3 ori peste cap și hoții, toți 12, împreună cu ghebosul, chiar și acela de pe spin și jăratec, adormiră ca morți. Tot așa și înainte și înapoi și la dreapta și la stânga să se facă să se ducă. Să te împodobesc ca pe o împărăteasă, mi-a poruncit maică-ta cea bună, Floriță. Să-ți piepten eu părul, da, și să ți-l împletesc. De unde ar putea Florița să nu facă precum a dorit maică-sa cea dulce? Ia, lăsă ca boanța să o pieptene și boanța o pieptănă. Atâta de frumos o pieptănă, atât de frumos îi împleti părul, încât i se încurcau ochii când privea la ea și nu știa pe unde o vede mai frumoasă. Dar boanța nici nu fuse gata cu pieptănatul până ce Florița și căzu moartă, mai moartă decât ce a fost cândva în viața ei. Boanța i-a fost împletit firul morții în păr. După ce boanța își făcu păcatul, ea se sui pe prăjina cea strâmbă și se depărtă mai repede decât vântoasele. Când hoții aflară cum că iarăși nu e bine, ei deter a fugi care încotro, a se opinti din ruptul sufletului că doară cumva să învie pe Florița și de a treia oară. Îi traseră inelele de pe degete, îi dezbrăcară rochia, îi luară salba de pe piept, dar Florița rămase moartă. Și hoții cei 12, hoți grozavi din fundul codrului, încet, încet, unul după altul, începură să plângă. Nu cum plâng copiii, ci cum plânge omul când vede că acum toate s-au sfârșit, că de aici înainte nu mai are ce să facă. Când Florița a făcut totul dezbrăcată, hoții încetară a plânge și rămaseră cu toții încremeniți. Li se opri suflarea și îi părăsi sufletul. S-o despletim. Să ferească Dumnezeu. Așa de frumos numai ea știe împleti cu degetele ei cele mărunte. Da. Da, da, da. Să fie măcar și moartă, precum a fost mai frumoasă în viață. De aici înainte, hoții multă vorbă nu făcură. Nici n-aveau ce să-și mai zică. Îmbrăcară pe Florița în cele mai frumoase giulgiuri. Îi puse fiecare câte un crinișor pe frunte, aleseră cel mai frumos copac din codru, făcură un coșciug cum ei îl știau a face mai frumos. Așezară pe Florița în coșciug și aprinseră la cap o lumină de ceară curată, topită tocmai din fagurele în care a fost să fie matca albinelor. După ce legătiră astea, căutară cea mai înaltă poiană din codru și unde erau cele mai multe flori. Făcură un mormânt de 3 ori mai adânc decât era de lat și de 3 ori mai lat decât era de lung. Și apoi sărută fiecare pe Florița în mijlocul frunții și o luară și o duseră să o înmormânteze. Ce? Stați! Pământ pe trupul ei? Păi nu vă temeți de Maica lui Dumnezeu? Hoții toți, unul după altul, lăsară pământul din mână. O, le venea să intre în pământ de rușinea păcatului ce era să facă. când erau să pornească spre casă, niciunul nu putea să facă începutul. Erau legați de pământ și simțeau că acasă nu au ce să mai caute. Se așezară dar jur împrejur pe lângă mormântul Floriței și priviră. Priviră până ce privind muriră toți 12 unul după altul. 12 hoți au murit și ghebosul împreună cu dânșii. Sărmanii de ei, mai că au fost oameni de treabă. Bag seamă, așa a fost să fie. Multă, foarte multă vreme a stat Florița așezată în mormânt. Pe lângă mormânt, peste pământul ce sta în jurul gropii, au fost crescut tot flori din flori, care de care mai frumoase și nemaipomenite. Și florile nu cresc ca și bureții peste noapte. După multă vreme dară, feciorul împăratului a venit cu mulți oameni și cu mare treabă ca să vâneze prin codru. Deodată, auziră cum fac câinii mare larmă și multă lătrătură. Au început nu să latre, ci să urle cum urlă câinele când vede bufnița strigând pe hornul casei, ori când arde casa stăpânului său, să urle, adică a primeștie. Feciorul cel de împărat porunci argaților să-l aștepte și se duse ca să vadă el cu ochii de treaba câinilor. Fecior de împărat, adică ce nu se mulțumește cu una, cu două. Când simțiră câinii apropierea stăpânului lor, ei încetară a da semn de primejdie și deteră să-și miște cozile. He, dar din loc nu se mișcară până ce nu păși feciorul cel de împărat în poiana înaltă și luminoasă pe dâmbul cu florile cele frumoase. Fecior de împărat, fecior de împărat, dar 12 oameni împietriți nu sunt glumă, zău. Și chiar un fecior de împărat trebuie să tresară când îi vede printre flori. Și apoi, când privi în mormânt. Feciorului de împărat îi păru cum că și al lui suflet a împietrit când văzu pe floarea codrilor. El a văzut multe fete de împărat. Florița e însă Florița. Când văzu dar că Florița e moartă, el se întristă. După aceea se supără. Și mai la urmă, atât de grozav se amărâ, încât îi venea ca să ia lumea în ghiare și așa să deie cu ea de pământ, încât toată să se sfarme, ca nici sămânță să nu mai rămână de ea. Dacă n-am văzut-o vie, s-o văd cel puțin moartă, își zise el. Și apoi, când se făcu noapte, cu doi oameni credincioși scoaseră pe Florița din mormânt și o duseră pe ascuns la curtea împăratului. După ce Florița fu bine pusă ca nimeni să nu afle de ea, feciorul împăratului porunci argaților să tacă despre cele ce au făcut și văzut. El alese cele mai frumoase 12 case ce se aflau în curtea împăratului. Așeză pe floarea codrilor în cea mai frumoasă dintre ele, porunci ca 12 fete cele mai sprintene să grijească pe Florița zi și noapte, să o așeze într-un leagăn de aur și să o legene ca și când ar fi vie. Fața Floriței și acum era rumena. Crinișorii de pe fruntea ei nici acum n-au veștejit. Și părul ei și acum tot atât de frumos era pieptănat și împletit. Feciorul cel de împărat de te poruncă aspră ca nimeni să nu atingă fața, crinișorii și părul. De aici înainte, fă-t frumosul împărătesc, de dimineața până seara și de seara până dimineața nu se mișcă de la leagănul Floriței. Privea, privea în fața cea frumoasă până ce adormea privind și cu ochii deschiși. Cele 12 fete ce aveau să grijească pe Florița nu mai încetau a-și sparge capul asupra poruncii aspre ce li s-a dat. Oare pentru ce să nu atingem crinii de pe fruntea ei? Și pentru ce să nu-i despletim părul? Și dacă am face, Ce s-ar face? Cum ar fi? Așa e muierea. N-are odihnă până ce nu află ce-ar dori să știe. Știți voi ce? Ce? Feciorul de împărat doarme. Haideți să atingem și să despletim. Până când el se trezește, noi iarăși facem precum a fost. Hai! La astfel de lucruri, multă vorbă nu fac muierile. El începură să despletească pe Florița și cum o despletiră, îi scoaseră firul morții din păr. Iar Florița, floarea codrilor, se făcu mai vie, mai frumoasă și mai sprintenă decât ce-a fost cândva în viața ei. Când fetele văzură morții râzând, înspăimântate și învrăjbite, fugiră care încotro. Din larma ce făcură se trezi și feciorul cel de împărat. Acum poate fiecare să știe ce e aceea când feciorul cel de împărat vede pe floarea codrilor chiar vie. Privește în ochii ei cei blânzi și aude vorba ei cea dulce. Înfricoșat și grozav și nemaipomenit de frumos lucru trebuie să fie așa ceva. Minune și taină nepricepută. Când a venit împăratul cel bătrân ca să vadă ce e, cum și pentru ce, el atât de tare s-a speriat încât îi înnegriră perii capului și întineri cu 77 de ani. După ce oamenii se dezmeticiră, Florița stătu de vorbă cu ei și le spuse cum și ce, de unde și până unde, ia că încoace și încolo, adică toată întâmplarea și patimile ei. Împăratul cel bătrân asculta, precum asculți la copilași când încep să vorbească. Asculta, adică încât îi stă răsuflarea în loc. Și precum asculta, el tare și foarte mult se supăra când auzea câte toate despre suferințele sărmanei de Florița. Fătul meu, draga mea, bunul Dumnezeu a voit ca să vii tu la casa mea, să-mi fii mie noră și nevastă feciorului meu. Florița nu zise nimic, ci privi numai așa cu coada ochiului la cel voinic frumos fecior de împărat. Iar feciorului îi se făcură vorbele nod tocmai pe vârful limbii. Până ce zici una, două, trei, vestea despre cununia feciorului de împărat ajunse până în cele patru colțuri ale lumii. Oh, până și orbii și șchiopii porniră în cale ca să vină, să vadă și să nu mai uite cât vor trăi. Crâșmărița cea frumoasă nici ea nu se putea să rămână acasă. Se găti, dar cum numai ea știa, și când fuse gătită, iarăși întrebă oglinda, acum de-a șaptea oară. De-a șaptea oară? Asta nu e glumă. Frumoasă sunt, oglindă? Frumoasă, zău, dar Florița e mireasă de împărat. Când Crâșmărița auzi aceste vorbe, i-a porunci să lase tot vinul să curgă, să spargă toate vasele și porni către fiica sa cea dragă și ginere său împărătesc. Se făcură apoi o nuntă, o cununie și un ospăț, decât care mai vestite și mai minunate de când e lumea n-au fost. Iar după nuntă, împăratul porunci: să se facă o casă cu pereții de oglindă, să se adune cele mai frumoase neveste din țară și să închidă pe crâșmărița cea vicleană cu ele, pentru ca să vadă și văzând să se surpe în gândul ei, să înțeleagă cum că nu ia cea mai frumoasă în țară. Iar Florița și feciorul cel de împărat trăiră fericiți și fără supărare, cum trăiesc oamenii buni la suflet și înțelepți la minte, încât vestea despre ei ajunse chiar și până la noi. Ați ascultat Florița din Codru, de Ioan Slavici, dramatizare de Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: comentatorul Alexandrina Halic, povestitorul Daniel Tudorică, Florița Camelia Andriță, Crâșmărița Carmen Palcu, Oglinda și altă fată Marioara Sterian, Ghebosul Marius Nănău, Capitanul Cristian Crețu, Boanța Anca Zanfirescu, Împăratul Ion Arcudeanu, un hoț Cezar Popescu, alt hoț Voicu Hetel, o fată Maria Țăran, redactor Crenguța Manea, regia de montaj Bogdan Golovei, Florin Bădic și Robert Vasiliță, regia de studio Renata Rusu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, regia artistică Cezarina Udrescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.